14. Nosfer seděl v křesle a přísným pohledem pozoroval draka klečícího před ním. Po vašem neslavném útoku na hrad Kimba jsou vaše ztráty stále větší a větší. Ti rebelové projevili neslýchanou odvahu a mazanost. Dokonce se jim podařilo zabít oba stokise. To mě opravdu rozzlobilo. Co mi to dalo práce, než jsem je stvořil? Podle všeho měli být neporazitelní. A přesto se to stalo. Ptal jsem se na to zajatců. Mluvili, protože se chtěli vyhnout mučení a já myslím, že vím, kteří z nich se odvážili bojovat proti stokisům. V králově pohledu se zableskl stín zájmu. Poslouchám vás. Jsou to dva cizinci, kteří přišli do Kimby přednedávnem. Dali se do služby k hraběti Jaskovi. Odkud pocházejí? Z nějaké vzdálené vesnice na jihu. Mají ještě sílu a odvahu divokých lidí. Jsou nebezpeční, velmi nebezpeční. Když jsou ve vězení, není se čeho bát. Kdo ví, pane? Mám dojem, že to byli oni, kdo nastražil všechny pasti cestou. A oni také zapálili les. Vládce se studeně zasmál. To byla moc velká zábava, měl jsem velmi příjemné pocity. Čím je člověk špatnější, tím méně věří, že by mohl zemřít. Ti psi jsou schopni nejhoršího. Dejte je mučit a obětujte je dnes večer. Král chvíli přemýšlel. Mám lepší nápad. Začleníme je do našeho vojska. Proč zrovna je? Nežádal jste mě o nové lidi, abyste mohl doplnit stavy, které rebelové tak výrazně snížili. Ti dva budou skvělí vojáci, až se podrobí transformaci. Nosfer nenechal svého vazala protestovat. Budou velmi užiteční. Určitě víc než vy, můj drahý hrabě. A až se osvědčí, kdo ví, jestli jim nesvěřím vaše místo. Draka zbledl. Jděte. Chci, aby transformace proběhla už dnes. Doveďte oba vězně k mistru Lususovi. Mark podřimoval opřený o vlhkou zeď kopky. Nepohodlná poloha mu bránila usnout a hlavou se mu honily nejrůznější otázky. Kdo je a odkud přišla ta zrůdná bytost, která je zjevně na této primitivní planetě cizí? Vypadá to, že její pravomoci jsou velmi rozsáhlé. Dokonce ani Ray proti ní nemohl bojovat. Proč je ta neznámá blondýnky Sylvie uvrhla do takového dobrodružství? Bude mít možnost vůbec uniknout. A když se mu to podaří, nepoužije král nějaké protivzdušné obrany, která odhalí a zničí jeho modul. Pozemšťanovi se zdálo, že spí sotva okamžik, když v tom se s velkým hlukem otevřely dveře kopky. Stráže s bičíky v ruce přinutili vězně vstát a stoupnout si do řady. Pak se objevil draka a začal přehlídku. Pomalu procházel podél řady a zkoumavě prohlížel každého zajatce. Viditelně mu dělalo dobře vidět v jejich očích strach. Když přišel před Marka, zastavil se. V jeho očích uviděl opak, spíš zvědavost než obavy. Tyhle dva, rychle. Vojáci obklopili Marka a Reje, ruce jim svázali za zády koženými pásky. Oba byli vystrkáni ven. Vyklopítali po schodišti nahoru a celý omámení sluncem se ocitli na dvoře. Přešli prostranství a byli odvedeni k čtyřhrané věži. Za těžkými dveřmi stál stařec, vysoký, hubený, s úzkým brázčitým obličejem a bílými vlasy. Beze slova ukázal na dvě křesla pokrytá krví. Než se pozemšťané nadáli, byli usazeni a pevně přivázáni. Pak stále beze slov stařec ukázal rukou na dveře. Stráže o překot vyrazili ven a draka hned za nimi. Místnost, kde se ocitli, byla veliká a téměř celá vyplněná obrovským přístrojem, sestávajícím z kovových trubek, kabelů, ciferníků, kontrolních světýlek a stykačů, které se tajemným způsobem překrývaly. Roh místnosti vyplňovaly dvě průhledné koule. V jedné z nich bylo mnoho malých bělavých kuliček, které se pomalu pohybovaly. Ve druhé jen jedna, větší. Stařec pozemštěny chvíli pozoroval a pak hodně vysokým hlasem řekl. U všech děsů, to jsou ale dva pěkné kousky lidské rasy. Přistoupil k Markovi s kovovou síťkou plnou elektrod v ruce. Náš král je génius. Toto je jeho dílo. I každý omezenec jako si ty ví, že lidský duch se skládá ze dvou částí. Tyto dvě polohy, pozitivní a negativní, lze také jinak nazvat pro lepší pochopení dobrem a zlem. Někdy jedna dominuje nad tou druhou, ale nejčastěji jsou obě stránky vyrovnané a člověk není ani úplně dobrý, ani úplně špatný, ale prostě průměrný. Jeho oči zářily zlomyslnou radostí. Náš pán přišel na to, jak oddělit tu část, kterou nazýváte dobrem a kterou my považujeme za nepotřebou a obtěžující. Zůstane jednou provždy uzavřena v těchto koulích. Osvobodíme vás od všech zábran. Budete dělat do nejhorší a bude to činit potěšení nejen vám, ale hlavně našemu pánovi. Ale dost řečí. Chystal se Markovi nasadit na hlavu kovovou síťku, ale v tom okamžiku vykřikl Mark ve své mateřštině. Ray, osvoboď se, znič tu věc, použij dezintegrátor. Stařec se zarazil, když uslyšel slova, který nerozuměl. A v tom ohromen vidí, jak druhý zajatec strhává obrovskou silou provazy. Za dvě vteřiny už stojí a zvedá levou ruku. Namodralý záblesk mu vystřelí z předloktí a větší část stroje zmizí, jak by ji spolkla veliká neviditelná tlama. To není možné, na to nemáte právo. Řval stařec. Vrhnul se ke stroji právě ve chvíli, kdy Ray opětovně použil dezintegrátor. Stařec i se zbytkem stroje zmizel. V koutě, vzadu v místnosti, zůstaly pouze dvě koule. Mark je pečlivě zkoumal. Jejich stěny byly nemateriální podstaty. Zase nějaké silové pole. Náhle vstoupila do jeho neuronů psychická vlna. Byla velmi slabá a šel z ní smutek. Generátor. Zničit energetický generátor. Zdálo se, že vlna vychází z nejméně se pohybující koule. Myslíš, že můžeš to silové pole překonat? Pravděpodobně ne, nejdřív musím zjistit, co ho tvoří. Ray zkoumal koule všemi svými detektory. Na nic jsem nepřišel, postěžoval si. Jejich technologie je jiná než na Zemi. Přiblížil se asi na metr ke koulím, když náhle ze stropu vyšlehl modrý blesk, uhodil do něj a pokryl ho hvězdičkami. Ray, Ray, řval Mark. Jsme to ale blbci, neviděli jsme zdvojenou ochranu. Android zavrávoral, ale podařilo se mu vymanit z dosahu koulí. Jeho druh k němu přiskočil a vzal jej do náručí. Ray, co je s tebou, odpověz. Pozemštěna zachvátila obrovská úzkost. Konečně se ozval ten důvěrně známý hlas. Dostal jsem zatraceně silný výboj. Mnoho okruhů mi schořelo, ale doufám, že se mi podaří je opravit. Musíme nalézt generátor, který dodává energii pro ty koule. Ray kývl hlavou a ukázal na dveře.